एक ताल को लेकर उसको बराबर की लय में, दून में, त्रिगुण में, चौगुण में बजाई जाती है जी। क्या मैं आपसे ये अनुरोध कर सकता हूँ कि आप चौताल को दून, चौगुण, त्रिगुण वगैरह बजा के सुनाएं? हाँ, मैं पहले चौताल को आप दुगुण, त्रिगुण, चौगुण का करके बताता हूँ, फिर मैं एक ताल छूट गया है सुलताल, उसको मैं विस्तृत से बताना चाहता हूँ कि 10 मात्रा का सुलताल है और 10 मात्रा के 3 अलग अलग ताले हैं जो ध्रुपद में ही प्रयोग होते हैं। क्या बात! सुलताल, सुलफाक्ता ताल और सादरा ताल, यानी झपताल, यानी झपताल, तबले का झपताल, पखावज में सादरा, सुल और सुलफाक्ता। तो हम ऐसे क्यों ना करें, सुलताल में एक बड़ा सा विस्तृत वादन आपसे सुन ले। सुलताल के पहले मैं आपको, जैसा आपने फरमाइश किया, चौताल के ठेके को अलग अलग दर्जे में बजा के बताता हूँ जी। अब सुलताल में आप जो बता रहे थे कि तीनों दर जी, सुलताल अलग अलग 10 मात्राओं के 3 ताल ध्रुपद में और पखावज में। पहले सुलताल, ये सूल ताल। अब 10 मात्रा के अगला ताल सादरा ताल, धागे धागे दिन ताकत, धागे के धागे के धागे, धागे दिन ताकत, धागे के धागे के धागे, धागे दिन ताकत, धागे के धागे के दीना, धी दीना, दीना, धी दीना। तबले के खंड जैसे ही इसके खंड है, दीना दीना धी दीना, धागे धागे दिन ताकत, धागे के धागे, धागे दिन ताकत, धागे के धागे के धा। 10 मात्रा का अगला ताल उसूले फाक्ता जी। ऐसा कहते हैं कि ये ताल फाख्ता नाम के एक पक्षी की आवाज से बना। फाख्ता एक पक्षी है, लेकिन ताल के साथ या उसके विभाग के साथ इसका क्या संबंध है? देखिए, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि हम कहते हैं कि सा का ये संबंध इस पक्षी से संबंध है, रे का उस पक्षी से संबंध है, ग का उस पक्षी से संबंध है ना। ये तरीके तरीके की बातें संगीत से जुड़ी हुई हैं। जी हाँ। लेकिन मुझे सबसे ऑथेंटिक बात जो लगती है वो इस उसूले फाख्ता ताल के साथ लगती है जी। कि ये फाख्ता पक्षी की आवाज है कु कु कु कु कु कु, धागड़नक दिग्गड़नक ग दिग्गड़नक धागड़नक दिग्गड़नक ग दिग्गड़नक धागड़नक दिग्गड़नक ग दिग्गड़नक कु कु कु कु कु कु, धागड़नक दिग्गड़नक ग दिग्गड़नक धागड़नक दिग्गड़नक ग दिग्गड़नक धागड़नक दिग्गड़नक ग दिग्गड़नक धागड़नक दिग्गड़नक ग दिग्गड़नक धागड़नक दिग्गड़नक ग दिग्गड़नक धागड़नक दिग्गड़नक ग दिग्गड़ धागड़नक दिग्गड़नक ग दिग्गड़नक धागड़नक दिग्गड़नक दा दा दा। वाह वाह। पखावज यात्रा, इस श्रृंखला की छठी कड़ी अभी आपने सुनी। आमंत्रित कलाकार थे जाने माने पखावज वादक अखिलेश गुंदेचा। सारंगी पर थे उस्ताद फारूख लतीफ खां। श्री अखिलेश गुंदेचा से बातचीत कर रहे थे गायक और संगीतज्ञ श्री राम कृष्ण दास। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग था शशांक काटधरे का, सह प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक। इसी श्रृंखला की सातवीं कड़ी लेकर हम कल पुनः उपस्थित होंगे। अभी आज्ञा दी, नमस्कार। मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल, न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान पर भी किया जाएगा। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 22 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले एक अपील, देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 0112397804 और 1075। अब इस बुलेटिन के समाचार, सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता बहाल करने के साथ ही कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने और पशुपालन को प्रोत्साहित करने जैसे कई अहम फैसले किए। कोविड राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 38,76,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। राज्य सरकार कॉलेजों में 400 करोड़ रुपए की लागत से करा रही है विकास के कार्य। और जनजातीय कार्य मंत्रालय 15 जुलाई से आदिवासी क्षेत्रों के हाट बाजारों में कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन एवं उद्यम अभियान छेड़ेगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता बहाल करने के साथ ही कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने तथा पशुपालन और जहाजरानी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने जैसे कई अहम फैसले किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिए गए। केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। यह इस माह की पहली तारीख से प्रभावी माना जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए बताया कि कपड़ा तथा परिधानों पर केंद्र और राज्य की ओर से लगाए जाने वाले करों तथा इनके निर्यात पर लगने वाले शुल्क में रियायत जारी रखी गई है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को जनवरी 2021 से बढ़ाकर मार्च 2026 तक करने की मंजूरी दी है। इससे सरकारी खजाने पर 4,607 करोड़ रूपये से अधिक का बोझ पड़ेगा। 2022 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया जारी है। नामांकन इस वर्ष 15 सितंबर तक भरे जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों की सिफारिश पद्म पुरस्कार पोर्टल https://padmaawards.government.in पर ऑनलाइन ही प्राप्त की जाएंगी। इन पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में की गई थी और हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 38,76,00,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 37,14,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 41,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। देश में स्वस्थ होने की दर 97.28% हो गई है। अब तक 3,01,00,000 से अधिक लोग कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कल एक दिन में 38,792 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई। सक्रिय मामले 4,29,946 रह गए हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड 19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने संवाद में ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के संघर्ष, त्याग और धैर्य की कहानियों की चर्चा की और खिलाड़ियों का अपने अनूठे अंदाज में उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे सभी एथलीटों में बहादुरी, आत्मविश्वास, सकारात्मकता, अनुशासन, समर्पण और प्रतिस्पर्धा जैसे गुण हैं। यह नए भारत की अभिव्यक्ति है। श्री मोदी ने कल टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की। हमारे धार संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री और टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के संवाद कार्यक्रम को सुनने के लिए धार जिला मुख्यालय स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण साई खेल सेंटर में कोच, विभिन्न विद्याओं के खिलाड़ी और पालक भी शामिल हुए। केंद्र के फुटबॉल खिलाड़ी धनंजय भारद्वाज का कहना है कि प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से तीन बातों, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन को महत्व दिया। हम इससे मोटिवेट हुए। मेरा नाम धनंजय भारद्वाज है। हम साई सेंटर धार डिस्ट्रिक्ट से मध्य प्रदेश से फुटबॉल को रिप्रेजेंट करते हैं। आज जो पीएम मोदी जी का हमने संबोधन सुना, वो सभी प्लेयर के साथ आए और उनने लाइव सभी से बातें की। मोदी जी ने तीन बातों के बारे में बताया, सभी ओलंपिक में जाने वाले सारे प्लेयरों को बेस्ट ऑफ लक और हम सभी इंडियंस उनको सपोर्ट करना चाहते हैं और इवन वो लॉस होती या जीत हम उन पर उनका सपोर्ट करेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रभारी व कोच श्वेतांग वर्मा का कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया और चीयर टीम इंडिया का जो स्लोगन उन्होंने हम सभी खिलाड़ियों को दिया है, उससे निश्चित ही हमारे खिलाड़ी उत्साहित हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन आज किया और चीयर टीम इंडिया का जो स्लोगन हम सब खिलाड़ियों को दिया है, उससे निश्चित ही हमारे खिलाड़ी उत्साहित हैं और हम उनको अपनी तरफ से ये शुभकामना देते हैं। और सरकार ने जिस तरह का प्रयास किया है, इतनी बड़ी टीम हमारी जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रही है, वो एक बहुत सरकार के प्रयासों का प्रतिफल है और मुझे उम्मीद है कि इस बार हम बहुत ज़्यादा मेडल लेके आएंगे पिछले सालों से अधिक। साथ ही साथ हमारे साई ट्रेनिंग सेंटर के समस्त कर्मचारी, प्रशिक्षक, खिलाड़ियों की तरफ से टीम इंडिया को शुभकामना। खरगोन में आज प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव शासकीय महाविद्यालय में 3 करोड़ की लागत से बने इंडोर स्पोर्ट्स हॉल का लोकार्पण सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने मौजूदगी में किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में 518 यूजी पीजी कॉलेज हैं। प्रदेश सरकार 400 करोड़ रुपए की लागत से कॉलेजों में विकास कार्य और खेल के लिए विभिन्न सुविधा उपलब्ध करा रही है। प्रदेश में 167 कॉलेजों को उन्नत किया जा रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यरत ट्राइफेड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आदिवासी बहुल क्षेत्रों के हाट बाजारों में कोरोना टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ और राज्य सरकारों के संबंधित विभागों के साथ मिलकर 15 जुलाई से कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन एवं उद्यम अभियान छेड़ने जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से वनोपज संग्रहण, हस्तशिल्प और हथकरघा से जुड़े करीब 50 लाख आदिवासी बंधुओं को जोड़ने का लक्ष्य है। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा दिनांक 15 जुलाई को वर्चुअल माध्यम से मध्य प्रदेश के मंडला और छत्तीसगढ़ के बस्तर फील्ड कैंप से संवाद कर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह और जनजातीय कार्य राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू सहित कई अतिथि उपस्थित रहेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 39,59,00,000 से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 1,51,00,000 टीके उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी का दौरा करेंगे। 1,500 करोड़ रूपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता बहाल करने के साथ ही कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने और पशुपालन को प्रोत्साहित करने जैसे कई अहम फैसले किए। कोविड राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 38,76,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। राज्य सरकार कॉलेजों में 400 करोड़। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि वे टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता और राहत बहाल करने का निर्णय किया है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने तथा पशुपालन और जहाजरानी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय किए गए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता और राहत 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ इसकी बहाली करने पर निर्णय किया गया है और इसकी दरें भी जो थी उसमें भी अगर आप कुल मिलाकर देखें तो अब डीए की दर जो पहले 17% थी उसमें 11% की और वृद्धि करके कुल मिलाकर 28% इसको किया गया है। इसको 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा। श्री ठाकुर ने बताया कि कपड़ा तथा परिधानों पर केंद्र और राज्य की ओर से लगाए जाने वाले करों तथा इनके निर्यात पर लगने वाले शुल्क में रियायत जारी रहेगी। टेक्सटाइल के क्षेत्र में एक बड़ा क्षेत्र भारत में है जिससे रोजगार का सृजन भी होता है और लाखों करोड़ रुपए का निर्यात भी यहां से होता है। तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में अप्रैल गारमेंट्स और मेडअप्स के लिए ROSCTL स्कीम को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इससे टेक्सटाइल क्षेत्र में उनको लाभ मिलेगा, निर्यात करने में निर्यात को बढ़ावा भी मिलेगा, रोजगार का सृजन भी होगा और जो भारत की कंपनियां हैं उनको कम्पीट करने के लिए दुनिया भर की कंपनियों से इससे बल मिल पाएगा। श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने पशुपालन विभाग तथा डेयरी से जुड़ी कई योजनाओं में बदलाव करते हुए पशुधन के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक के विशेष पैकेज को वर्ष 2021-22 से अगले 5 वर्ष तक लागू करने का फैसला किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसमें भी एनिमल हस्बेंड्री के लिए एक और कदम है जिसमें डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को रखा गया है। इसके माध्यम से वर्किंग कैपिटल पर इंटरेस्ट सबवेंशन भी दी जाएगी जिससे और पशु रखने का उनको मौका मिलेगा और इसके अलावा क्वालिटी ब्रीड्स मिले, पशुओं का टीकाकरण हो, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए भी ये बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं जिसमें कुल मिलाकर 54,618 करोड़ रुपया अनुमानित निवेश इसमें होगा। श्री ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को जनवरी 2021 से बढ़ाकर मार्च 2026 तक करने की मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने वैश्विक स्तर पर जारी होने वाली निविदाओं में हिस्सा लेने के लिए देश की जहाजरानी कंपनियों को सब्सिडी देने का भी फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में कोविड टीकों की कमी और इनके आपूर्ति में देरी के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि टीकों की कमी और उपलब्धता के बारे में कुछ राज्यों और राजनीतिक प्रतिनिधियों के बयान तथ्यों पर आधारित नहीं है। श्री मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार ने सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के माध्यम से टीकाकरण के लिए इस वर्ष जून में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन के 11 करोड़ 46 लाख खुराक उपलब्ध कराई थी। जुलाई महीने में इसे बढ़ाकर 13 करोड़ 50 लाख कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज प्राइवेट कोविड टीकाकरण केंद्रों में कोविड के टीकों की खरीद से जुड़े मामलों की समीक्षा की। मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और वरिष्ठ टीकाकरण अधिकारियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 38 करोड़ 76 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 37,14,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 41,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। देश में स्वस्थ होने की दर 97.28% हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड 19 से बचाव के आसान उपाय, मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 1456-7। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 1443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी जाएंगे। इस दौरान वे 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री लगभग 744 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं और कार्यों का उद्घाटन करेंगे, जिसमें बीएचयू में 100 बेड का एमसीएच विंग, गदौलिया में बहुस्तरीय पार्किंग, गंगा तट पर पर्यटन विकास के लिए रोरो वेसल्स और वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर 3 लेन का फ्लाईओवर ब्रिज शामिल है। वह करीब 839 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इनमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट का सेंटर फॉर स्किल एंड टेक्निकल सपोर्ट, जल जीवन मिशन के तहत 143 ग्रामीण परियोजनाएं और कारखियाओं में आम और सब्जी एकीकृत पैक हाउस शामिल हैं। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय जापानी सहायता से निर्मित किए गए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का भी उद्घाटन करेंगे। एमएस यादव, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में 1 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी गांवों में नल के जरिए जल की आपूर्ति शुरू हो चुकी है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट संदेश में कहा कि जल जीवन मिशन ने ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पिछले 23 महीनों के दौरान जल जीवन मिशन के तहत 4,50,00,000 ग्रामीण परिवारों को नल के जरिए पानी की आपूर्ति की जा चुकी है। खेल और युवा कार्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज टोक्यो ओलंपिक की आधिकारिक टीम इंडिया के लिए चीयर्स सॉन्ग जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से अपील की कि वे एकजुट होकर भारतीय खिलाड़ियों के लिए चीयर करें। टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत देश भर से शुभकामना संदेश आ रहे हैं। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अपूर्वी चंदेला पदक की बड़ी दावेदार हैं। अपूर्वी के पिता कुलदीप सिंह चंदेला ने आकाशवाणी समाचार के माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं दी। सारी टीम बड़ी जोश में है और तो चाहेंगे कि बच्चे बहुत अच्छा करें और देश का नाम रोशन करें, मेडल जीतें, तिरंगे का मान बढ़ाएं और राष्ट्रधुन बजवाएं हर पोडियम के ऊपर, और बहुत बहुत उनको बधाई। हमारी शुभकामनाएं अपूर्वी के सारे हैं और अपूर्वी और खिलाड़ी जा रहे हैं, सबको शुभकामनाएं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच आज खेला जाएगा। 3 मैचों की ये सीरीज अभी 1-1 से बराबरी पर है। इंग्लैंड ने श्रृंखला का पहला मैच डकवर्थ लुइस नियम से जीता था, जबकि दूसरे मैच में भारत ने 8 रनों से रोमांचक जीत हासिल की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम सभा। ग्राम सभा सुनने वाले से अगले वचन का ही अमरीका से राम राम भैया। उम्मीद कही था अपना पचे स्वस्थ और सुरक्षित हो। बेर बेर अपना पचे से हाथ जोड़ की विनती करी थे कि देखा भैया जैसन के ये समय चला थे बाजार गए रहन भैया तो देखें कि आजकल काफी कम संख्या में लोग मास्क लगाओ थे उन्हें लगा थे कि ये कोरोना चल दईस पर हाँ भैया कोरोना वे है बेर बेर अपना से हाथ जोड़ की विनती है कि घर से बाहर निकली बिना मास्क के बाहर न निकली जब भी निकली मास्क लगा के निकली हाथे का बार बार साबुन से धोए का चाहिए नहीं तो दस्ताना पहन ले और नहीं तो वो सैनिटाइजर इकट्ठे आउट है वही लगा ली जाए और उसके बाद जो तीसर बात आए वह आए सामाजिक दूरी बराबर बनाए रखी देखो भैया काज ब्याह मुंडन सब कुछ हो रहा थे भैया पर सामाजिक दूरी के साथ यह कार्यक्रम भी हो सकते है जैसे कि यह सरकार के नियम बना है कि 50 से ज्यादा लोग शादी में या कोई कार्यक्रम में एक साथ इकट्ठा ना हो ता ओखर जो नियम आए वह नियम का पालन कर अब हमारे वचन का धर्म आए तब यह देखा अगर यह बीमारी से बचे के आए तो सबको ये तीन बातों का पालन करें और एक बात सबसे जरूरी जल्द से जल्द टीकाकरण अवश्य कराएं कौनो हमारे गांव के बुजुर्ग होए चाहे कौनो जवान होए अगर उन्हीं टीका लगाने से डर रहे हैं तो उन्हें हाथ जोड़ के विनती करी थे कि हम बच्चे सबको टीका लगवा ले हैं तो कहो के कुछ नहीं बा डराई ना पहले हो सके तो थोड़ी जांच करा ले अगर मन में थोड़ी शंका है तो जांच करा ले अगर कौनो बीमारी नहीं आए तो तुरंत अपना जाके अपन टीकाकरण अवश्य कराए जो कि बहुत जरूरी है भैया खासे कि देखा भैया अगर बीमारी से बचे के आए और यह हमारे बहुत सारी बीमारियों से बचाव के लाने यह टीकाकरण है भैया तो हाथ जोड़ के विनती है कि अपना बच्चे जरूर टीकाकरण करवाओ और अपने बड़े लोगों का ही अपने पड़ोसी के सबका बतावा जाए कि टीकाकरण अति आवश्यक है और भैया अगर कोरोना का भगामय के आए तो सबको का ही टीकाकरण अवश्य कराने के चाहिए कोनो प्रकार के भ्रामक अफवाह कोनो भी बात का बिल्कुल ना माना जाए थोड़ी शंका हो तो डॉक्टर से दिखा ली जाए और उसके बाद अपना बच्चे जरूर टीकाकरण करवाई और अब देखा भैया हमारे पास ढेर सारे महत्वपूर्ण संदेश है तो पहले अपना का संदेश सुनवाओ वो उसके बाद अपना से फिर बत कही करा और सुनवाओ गान तानो और जानकारी हो तब समय है संदेशन के तो आवाज सुना जाए महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो इंस्पेक्टर है हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा एक दो घंटे बैठा के तुम्हारा टेस्ट लेंगे फिर हाँ बोल देंगे कैसा टेस्ट हाँ तो यंग मैन क्या नाम बताया रवि कुमार जो भी है ड्रग्स वग्स तो नहीं करते नहीं और अपू से पहले कितनी गर्लफ्रेंड्स थी वैसे तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जाँच जरूर करवाएं फिर प्यार का हर इम्तिहान समझो पास सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त HIV से बचाओ लाइफ का असली इम्तिहान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी नमस्कार हमारा देश और पूरा विश्व आज COVID-19 की चुनौती का सामना कर रहा है COVID-19 अभी खत्म नहीं हुआ है ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना याद रखिए दो गज दूरी मास्क है जरूरी खांसी बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें हाँ भैया घर बनावे का बड़ा इरादा है तो सुनो बात घर की देश के नंबर वन सीमेंट अल्ट्राटेक के साथ गजोधर भैया लड्डू खाइए भूमि पूजन किए हैं अब जा रहे हैं सीमेंट लाने शाबाश दीपू देश का नंबर वन सीमेंट अल्ट्राटेक ही लाना वो थोड़ा महंगा है अरे महंगा तो देसी घी भी है जिसमें लड्डू बनवाए हो पर भूमि पूजन तो एक ही बार करूंगा ना घर भी तो एक ही बार बनवाओगे ना अब समझा भैया परिवार कल्याण के अनेक उपाय चुने वही जो मन को भाए बच्चों में अंतर रखने का प्रभावी उपाय महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक इंजेक्शन अंतरा है जिसे प्रसव उपरांत 6 सप्ताह बाद लगवा सकते हैं यह इंजेक्शन 3 महीने में केवल एक बार लगवाना है अंतिम अंतरा इंजेक्शन का डोज बंद करने के बाद 7 से 10 माह में पुनः गर्भधारण हो सकता है। प्रदेश में जनसंख्या स्थिरता माह 11 जुलाई 2021 से 11 अगस्त 2021 तक मनाया जा रहा है। एक सार्थक कल की शुरुआत परिवार नियोजन के साथ, आपदा में भी परिवार नियोजन की तैयारी, सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के ANM और आशा कार्यकर्ता से संपर्क करें। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। क्या बैठा बैठा मोबाइल चला रहा है, कोई फिक्र भी है बहू की? अब बहू की पोषण आहार का क्या होगा, सभी आंगनबाड़ी तो बंद है। अरे माँ फिक्र मत करो, इस मुश्किल समय में जब सब कुछ बंद है तब भी प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पोषण आहार को रुकने नहीं दिया, जो अपनी फिक्र किए बिना घर घर जाकर 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं को टेक होम राशन का वितरण कर रहे हैं, तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को खाद्य विविधता एवं मोटे अनाज से युक्त रेडी टू ईट पोषण आहार 150 ग्राम प्रतिदिन के मान से 15 दिनों के लिए 2.25 किलोग्राम का वितरण किया जा रहा है। अरे वाह, बहू और आने वाले बच्चे की चिंता सिर्फ हमें ही नहीं प्रदेश के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जनहित में जारी। आप तो कॉन्ट्रैक्टर है सुखीराम जी, तो बताइए अल्ट्राटेक सीमेंट भी क्यों, और भी तो है कम दाम वाले। है तो सही, पर कल छत से पानी टपके, दीवारों के क्रैक आए, तो देखिए घर का काम और मेरा नाम दोनों खराब, और तब पछता के क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। समझ गया सुखीराम जी। जी हाँ, आप घर का सब कुछ बदल सकते हैं पर सीमेंट कभी नहीं, इसीलिए घर बनाइए सिर्फ अल्ट्राटेक से। इसके अल्ट्राटेक बाइंडिंग पार्टिकल्स ईंटों से सरियों तक जोड़कर घर को दें बेजोड़ मजबूती। अल्ट्राटेक, इंजीनियर्स का सुझाया देश का नंबर 1 सीमेंट। हाँ भैया, घर बनावे का बड़ा इरादा है तो सुनो बात घर की, देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक के साथ। गजोधर भैया, लड्डू खाइए, भूमि पूजन किए हैं, अब जा रहे हैं सीमेंट लाने। शाबाश दीपू, देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक ही लाना। वो थोड़ा महंगा है। अरे महंगा तो देसी घी भी है जिसमें लड्डू बनवाए हो। पर भूमि पूजन तो एक ही बार करूँगा ना। घर भी तो एक ही बार बनवाओगे ना। अब समझा भैया। बिटिया हम जा रहे हैं काम पे, मुन्ने का ध्यान रखना। कहाँ चली छुटकी, कुछ ही समय है शादी को, घर में बैठो काम काज सीखो। मुन्नी तुम्हारे महावारी के दिन चल रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है स्कूल जाने की, कल तैयार रहना गुड़िया, तुझे साथ काम पे चलना है। ऐसे कई कारणों से हम हमारी बच्चियों की शिक्षा रोक देते हैं जो कि उनके उज्जवल भविष्य से छेड़छाड़ है। शिक्षा हर लड़की का अधिकार है, जिम्मेदार माता पिता बने, बच्चियों को पढ़ने दें, आगे बढ़ने दें, और आपके आसपास यदि ऐसा अन्याय होता दिखाई दे तो आवाज उठाएं। समाज की लड़कियों की पढ़ाई जारी रखने के लिए आगे आएं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल हित में जारी। डेंगू को फैलने से रोकना अब आपके हाथ में है। डेंगू एक प्रकार का वायरल बुखार है जो कि संक्रमित मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसके लक्षण तेज बुखार, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और सिर में तेज दर्द, शरीर में लाल चकत्ते आना, मसूड़ों और नाक से खून का रिसाव होना। डेंगू फैलाने वाले मच्छर साफ रुके हुए पानी में पैदा होते हैं, इसलिए खुले स्थान एवं अनुपयोगी सामग्री जैसे कूलर, ड्रम, पानी की टंकी आदि में पानी जमा न होने दें। मच्छरदानी का उपयोग करें। डेंगू के लक्षण दिखाई देने पर नजदीकी शासकीय जिला अस्पताल में एलाइजा आधारित जांच मुफ्त कराएं। डेंगू पॉजिटिव होने पर डॉक्टर की सलाह से उपचार कराएं। मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें, इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता, कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत, तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट, वीर सैनिकों की जय माला और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले, चौबारे पर सहेली है सखियों के संग, सखी